trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Parlamentarzyści nowej kadencji w przyszłym tygodniu otrzymają zaświadczenie o wyborze na posłów. Obowiązkiem Kancelarii Prezydenta jest tonowanie nastrojów po wyborach, tak prezydencka minister mówi o apelu o szybkie powołanie rządu obecnej opozycji. Policja zastrzeliła napastnika, który nożem ranił policjanta w Zubrzycy Dolnej w Małopolsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenia PKW o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum. W przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy parlamentarzystom nowej kadencji zaświadczenie o wyborze, zapowiada rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Uroczystość wręczenia przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze na posła odbędzie się 26 października w czwartek w sali kolumnowej gmachu Sejmu. Dzień później odbędzie się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na senatora. W wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W Senacie zasiądzie 34 przedstawicieli PiS oraz 66 Paktu Senackiego, tworzonego przez KO, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę. W tym gronie jest też 5 senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała, że obowiązkiem Kancelarii Prezydenta jest tonowanie nastrojów po wyborach. W programie pierwszym Polskiego Radia odniosła się w ten sposób do wezwania lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, aby prezydent przyspieszył procedury związane z powierzeniem misji tworzenia nowego rządu. Należy też na tę kwestię patrzeć tak czysto prawnie. Są terminy konstytucyjne, one są nieprzekraczalne również przez prezydenta, ale teraz do pierwszego posiedzenia powinno dojść w ciągu 30 dni od wyborów, czyli maksymalnie do 14 listopada, ale kalendarz konstytuowania rządu musi się również nakładać na kadencję parlamentu. No jeżeli by za każdym razem były skracane te terminy, to za chwilę by się okazało, że kadencja pomiędzy kilkoma sejmami skróciła się z 4 lat do 3,5, czego też konstytucja do tego absolutnie nie zachęca, więc tutaj myślę, że daleko jednak idący spokój należy zachować. Wcześniej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonywali, że zgodnie z tradycją prezydent powierzy misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Policjant został zraniony nożem podczas interwencji wobec agresywnie zachowującego się 26-latka w Zubrzycy Dolnej w Małopolsce. Napastnika zastrzelił drugi z policjantów. Z prośbą o pomoc na policję zadzwoniła kobieta, informując, że jej syn biega z nożem i może być pod wpływem narkotyków. Wobec policjantów mężczyzna również był agresywny, wyjaśnia Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mężczyzna zamachnął się i zranił policjanta w tułów. Wtedy też jego partner z patrolu użył broni służbowej w obronie życia swojego i drugiego już rannego policjanta. Mężczyzna był reanimowany do godziny 11, no niestety 26-latek zmarł. Ranny policjant trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi zbiórkę materiałów potrzebnych do wyrobu świec okopowych. Świece trafią do najbardziej potrzebujących w Ukrainie, do miejscowości w pobliżu frontu, mówi Anastazja Kurek z lubelskiej Caritas. Nie ma prądu w ludzi i teraz zima zbliża się i dane świece to są niezbędne dla tych ludzi, bo to nie tylko dla oświetlenia, ale również dla generacji ciepła i dla możliwości przygotować sobie jedzenie czy zagrzać jakieś wody. Materiały do świec można dostarczać do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Domu Przyjaźni w Lublinie przy Alei Unii Lubelskiej 15 od poniedziałku do piątku między 8.30 a 16. Akcja potrwa do 30 października. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami na północnym wschodzie Polski, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Dotyczą one trzech województw, części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i w całości województwa podlaskiego. Na północnym wschodzie Polski prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może spadać do około 100-200 metrów. Na północnym wschodzie Polski tej nocy możliwe są przygruntowe przymrozki. Najzimniej będzie w Suwałkach, tam temperatura przy gruncie spadnie do minus 4 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tej nocy możliwe też słabe opady deszczu, głównie na Pomorzu i północnym wschodzie. Tak jak mówiliśmy, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 1, 0 na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami w centrum do plus 3, 5 na zachodzie oraz 8 stopni nad morzem. W ciągu dnia słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Na termometrach od 5, 7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum i nad morzem do 13, 14 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a miłym gościem w studio jest pani Monika Luft. Dobry wieczór, kłaniam się również. Porozmawiamy o jej najnowszej książce zatytułowanej Pejzaż z przemytnikiem. Jeszcze ona ma podtytuł, ale zaraz do tego dojdziemy. Poświęconej wywozowi antyków i dzieł sztuki z PRL-u. I właśnie tak brzmi ten podtytuł. Wydawnictwo LTW opublikowało tę książkę, podobnie jak wcześniejszą publikację pani Moniki, która zrobiła dużo szumu, bo też opisywała fragment naszych dziejów najnowszych, który został przemilczany, zakłamany, schowany pod dywan. To poświęcony sprzedaży koni arabskich, a nazywało się to Arabska Awantura, o ile pamiętam. Tak, wszystko się zgadza, absolutnie. No, ten pierwszy tom to dla mnie nie było zaskoczenie, pani Moniko, bo pani się końmi arabskimi zajmowała, właściwie chyba do tej pory zajmuje jeszcze, chociaż już w mniejszym stopniu, ale przez lat kilkanaście to z całą pewnością. Natomiast rynek sztuki, antyki, skąd takie zainteresowanie? Pani jest iberystką, pracowała pani jako dziennikarka, ale historii sztuki pani nie ukończyła. Nie, historii sztuki rzeczywiście nie ukończyłam. Natomiast ukończyłam studia podyplomowe w zakresie historia służb specjalnych w Akademii Sztuki Wojennej. I w pewnym sensie, właściwie no muszę to powiedzieć, że ta książka, Pejzaż z przemytnikiem, jest konsekwencją tych moich zainteresowań i tych moich poszukiwań, i tych moich badań, i tych moich lektur, bo tego wszystkiego było bardzo dużo. Czyli najpierw skończyłam studia, to był pierwszy rocznik, to były nowe studia podyplomowe wtedy ogłoszone. I bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się właśnie o tym dowiedzieć, zapisać się, studia ukończyć, ponieważ to była po pierwsze fascynująca przygoda intelektualna, po drugie otworzyło mi to drzwi do pewnych badań, pewnych poszukiwań, pewnych możliwości analizowania historii właśnie PRL-u. I muszę powiedzieć, że te nabyte umiejętności czy wiedzę, oczywiście to były studia podyplomowe, więc w dużym stopniu trzeba było we własnym też zakresie rozwijać tę wiedzę, ale myślę, że zrobiłam dużo w tym kierunku, tak mi się wydaje. I pierwszym efektem była książka Arabska Awantura, w której połączyłam w pewnym sensie te zainteresowania końmi arabskimi, o których przed chwilą tutaj wspomnieliśmy. To, że przez kilkanaście właściwie lat zajmowałam się tym tematem. Połączyłam ten temat właśnie z historią służb specjalnych PRL, bo okazuje się, o czym wcześniej nikt nie wiedział, nikt nie mówił, to był faktycznie temat pomijany, ale Służba Bezpieczeństwa interesowała się stadninami państwowymi. To nie były jakieś enklawy wolności, w których każdy robił, co chciał. Placówki pod specjalnym nadzorem. Otóż to były to placówki, które rzeczywiście ten nadzór miały. I o tym też między innymi, bo to była tematyka trochę szersza w Arabskiej Awanturze, ale duży trzon tamtej książki był poświęcony właśnie tej tematyce. No i co dalej się wydarzyło? Otóż kiedy skończyłam Arabską Awanturę, spotkałam się z doktorem Witoldem Bagieńskim z IPN, ponieważ on też wspierał mnie przy pisaniu Arabskiej Awantury, korzystałam z jego porad, a jest to człowiek, dla którego archiwa nie mają żadnych tajemnic, także jest to wsparcie naprawdę bardzo cenne. I tak rozmawialiśmy o tym, że ten projekt właśnie już jest zamknięty, już zakończyłam i on mówi, do mnie tak: pani Moniko, a tu jest taki temat. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i okazało się, że temat jest niezwykle bogaty, fascynujący, a nikt do tej pory, co mi uświadomił dopiero właśnie doktor Bagiński, tego tematu nie opracował w sposób szerszy. To znaczy były artykuły prasowe, były jakieś rozdziały w książkach ewentualnie poświęconych wielkim aferom PRL, ale tak, żeby się dogłębnie, dokładnie tym tematem zająć, to takiej osoby do tej pory nie było. I choć od czasu upadku PRL-u minęło ponad 3 dekady. Otóż to, a afera była gigantyczna zupełnie, no niespotykana jej skala, wymiar międzynarodowy, skala tego, co się wydarzyło. No jednym słowem, to wszystko jest dosyć zdumiewające, że nikt wcześniej się nad tym tak na poważnie nie pochylił, ale wydaje mi się, że być może, bo sama się nad tym zastanawiałam i być może wynikało to z tego, że żeby ten temat opracować w sposób rzetelny, należało przeanalizować 99 tomów akt kontrolnych wytworzonych przez Biuro Śledcze MSW, 47 tomów akt podręcznych prokuratury. Nie wiem już ile dodatkowych tomów dotyczących afer powiązanych, spraw powiązanych, akt paszportowych, akt osobowych, no mnóstwo. Mnie praca ta zajęła najpierw analiza tych wszystkich materiałów, tudzież oczywiście książek, które też jeszcze musiałam dołączyć do bibliografii i z nich korzystałam. Zajęło mi to wszystko 2 lata, co doktor Bagiński, który pomysłodawca tutaj jakby inspirator, powiedział: o, jak szybko taka praca, ale taki temat powinien, mógłby nawet, dojrzewać, może nie tak powinien, ale mógłby zająć nawet więcej niż te 2 lata. Także okazuje się, że to nie było wcale tak długo. Natomiast faktycznie były to intensywne 2 lata, kiedy naprawdę bardzo mocno poświęciłam się temu tematowi, bardzo głęboko weszłam w tenże temat. Temat fascynujący, absolutnie kapitalny, więc nie narzekam, ale gdybym wcześniej, zanim zaczęłam się tym zajmować, wiedziała, co mnie czeka, ile tych tomów będę musiała przeanalizować, jak długo będę musiała, jak niesamowicie dużo czasu będę musiała spędzić w archiwum, to też nie wiem, czy bym się podjęła. I sądzę, że osoby, które być może kiedyś, nie wiem tego, ale być może kiedyś przymierzały się do tego tematu, w pewnym momencie rezygnowały właśnie ze względu na ogrom materiału. Przytłoczony się czuły, tak? Bo obawiały się. Bardzo możliwe, tak. Ta książka była troszeczkę, wymagała troszkę innej kwerendy, bo wcześniejsza to się toczyła na przestrzeni setek lat. Natomiast 200 lat, dokładnie. 200 tak. Lat, natomiast ta to jest kilkadziesiąt lat, to jest tylko PRL, tak, prawda? To jest tylko PRL i to też dociągnięta jest ta historia do połowy lat 70., a właściwie do roku 1978, kiedy pojawia się na ekranach film Antyki. I na tym właściwie ta historia taki się kończy. Jest potem suplement potem. Oprócz tego, że jeszcze dopowiadam też, co wydarzyło się później już z bohaterami tej historii. Ci bohaterowie właśnie tej historii jeszcze są przy życiu? Czy pani dotarła do nich, czy tylko się mogła opierać na jakichś znajomych relacjach, archiwaliach? Nikt z tych ludzi już nie żyje. Ale jeszcze nie ma... w trzeciej RP jeszcze żyli. Tak, to prawda, że w trzeciej RP jeszcze żyli, ale już w latach 2000 ostatni z nich zmarli. Natomiast niektórzy z nich zmarli już w ogóle w latach 80. Także to nie było możliwe dotarcie do nich. Natomiast oczywiście tutaj materiałem podstawowym były zeznania zgromadzone właśnie w tych wielu tomach, o których wspomniałam. I to były bardzo obfite. I to się zachowało, nie zostało na przykład spalone w roku 89? Nie, otóż nie. To się wszystko właściwie zachowało. Dodatkowo zachowały się także akta dotyczące innych osób, o których pewnie jeszcze wspomnimy w naszej rozmowie, które zostały zmikrofilmowane. I to są też tysiące stron. Nawet już nie jestem w stanie policzyć, ile tam tomów. Natomiast to są tysiące stron. Ale na szczęście istnieją właśnie w postaci PDF-ów, czasem bardzo słabo czytelnych, co jest dodatkową trudnością, ale można się w tym rozeznać. Cała ta afera jednak była w latach 70. dosyć nagłaśniana przez PRL-owską prasę. Zresztą skany tamtych artykułów są reprodukowane na kartach książki. No ten słynny artykuł Andrzeja Gasa właśnie z Tygodnika Kultury. No to pamięć, z Tygodnika Kultura to dosyć duży ferment. Spory rezonans wywołał w środowisku intelektualnym. Polacy to czytali i się tym ekscytowali. To było takie trochę zasłanianie, bo to zaczął się ten Raj na kredyt się kończył powoli w tym czasie mniej więcej. Więc to takie trochę było z jednej strony skierowanie uwagi na coś innego, a z drugiej strony próba chyba jakby ocieplenia wizerunku służb specjalnych PRL-u, że udaremniono tutaj takie afery. O tak, oczywiście na tym to zresztą ta akcja propagandowa polegała w dużym stopniu, bo to nie tylko było nagłaśniane, ale celowo to cała ta historia została wykorzystana do właśnie propagandy. Propagandy, która mówiła o tym, jak to Służba Bezpieczeństwa chroni dobra kultury, jak to ocaliła ogromnie ważne dla nas dzieła, dla naszej historii dzieła przed wywozem i o tym, jak sprawnie ujęła grupę przestępczą, która działała na szkodę Polski i na szkodę całej kultury polskiej. I tylko jednego tam nie zaznaczano, że ujęła tę całą grupę po 20 latach, dlatego że grupa działała sobie swobodnie przez 20 lat i wtedy nie było żadnych, właściwie nie napotykała na specjalne problemy i że odbywało się to również za wiedzą i zgodą służb PRL, oczywiście. Bo wtedy akurat uważały, że jest to konkretni funkcjonariusze czy konkretne wydziały, uważały, że to jest w jakiś sposób korzystne. Oczywiście wiązało się to z tym, że niektóre osoby z tej grupy współpracowały po prostu ze służbami w różnym charakterze, no i uważane były za cennych współpracowników, w związku z tym pozwalano im na więcej. Ty muszę zapytać o aktorów tego dramatu. Bracia Mętlewiczowy i ojciec ich Mętlewicz. Jeden z tych braci był powstańcem warszawskim, jak zauważyłem, chyba Witold. Tak, tak. Więc to była jakaś rodzina chyba nieźle sytuowana. To była przede wszystkim rodzina zacna, rodzina zasłużona. Edmund Mętlewicz, czyli ojciec Witolda Mętlewicza i Tomasza Mętlewicza, bo to byli bracia, którzy zaangażowani byli później w tę aferę. Otóż Edmund Mętlewicz miał nawet taką piękną kartę. Mianowicie próbował w każdym razie pomóc w czasie wojny swojemu zaprzyjaźnionemu antykwariuszowi, który nazywał się Abe Gutnajer i który był bardzo znaną postacią właśnie w międzywojennej Warszawie i który niestety zginął. Zastrzelony w getcie, zdaje się. Jest kilka wersji jego śmierci. Każda z tych wersji jest bardziej dramatyczna od poprzedniej. To była straszna historia, ale rzeczywiście Edmund Mętlewicz był tą osobą, która starała się Gutnajera wspomagać, kiedy był w getcie, czyli sprzedawał na przykład, wystawiał na sprzedaż należące do niego obrazy, antyki, pieniądze przekazywał do getta. Więc bez wątpienia był człowiekiem szlachetnym. Sam swoje zbiory był kolekcjonerem, swoje zbiory ocalił, otworzył po wojnie antykwariat. W tym antykwariacie pierwsze kroki stawiali jego synowie, a zwłaszcza Tomasz, który był zapalonym historykiem sztuki. I rzeczywiście nic złego na temat tej rodziny nie można było powiedzieć. Natomiast tak potoczyły się losy obu braci, że stali się, tak jak to powiedzieliśmy, aktorami, właściwie nawet głównymi aktorami w całym tym dramacie, jakim była owa afera Złotogłowych. Właśnie, Andrzej Gass był autorem tej nazwy, tego przydomka, ponieważ tak zatytułował swój reportaż Złotogłowi. I to tak przylgnęło, tak zostało i tak się to nazywa nawet w literaturze do dzisiaj. No tak. Czyli to zaczęło się w latach 40. i 50., jak to można określić, kiedy? W latach 50., zdecydowanie w latach 50., nawet w pierwszej połowie lat 50., o dziwo, kiedy w pewien sposób po tym jak zduszono cały handel prywatny. Bitwa o handel wytoczona tak, przez Hilarego Mińca. Słynna właśnie bitwa przemysłu. O handel, tak. I wtedy na skutek tej bitwy o handel upadł antykwariat Edmunda Mętlewicza, a bardzo wiele osób, nie tylko jego synowie, ale inne osoby, które były zaangażowane w ogóle w handel antykwaryczny, czy historycy sztuki, zaczęli szukać innych możliwości. I wówczas akurat tak się złożyło, że w Warszawie było kilku bardzo sprytnych dyplomatów, którzy zapoczątkowali razem ze swoimi polskimi wspólnikami tenże proceder, o którym rozmawiamy tutaj od samego początku, czyli wywóz dzieł sztuki, znaczy kontrabandę, a jednocześnie bagaż dyplomatyczny, im to znaczy brak tak, kontroli, tak pewne oczywiście, pewne dlatego, że byli chronieni immunitetem dyplomatycznym, ich bagaże nie były kontrolowane i w związku z tym oni mogli przekraczać granice swobodnie i wywozić, z jednej strony wywozić z Polski na przykład dzieła sztuki, a wwozić w ogromnych ilościach, naprawdę w ogromnych ilościach, złoto. Te ilości, to było konkretnie 16 ton w ciągu tych 20 lat. Możemy sobie wyobrazić kilka tych ciężarówek wypełnionych złotem. Jak to wszystko było możliwe? No to jest zagadka, którą postanowiłam rozplątać i którą właśnie wyjaśniam w książce Pejzaż z przemytnikiem. Czy to byli tylko dyplomaci brazylijscy, bo zdaje się, że głównie oni? Akurat z grupą Mętlewicza, bo tak była nazywana. Mhm. Dzisiaj mówimy złotogłowi, ale w aktach MSW mówimy o grupie Mętlewicza. Tak to w skrócie funkcjonariusze nazywali. W każdym razie ta grupa współpracowała przede wszystkim z dyplomatami z Brazylii. Ale był też również dyplomata wenezuelczyk, a wcześniej jeszcze byli też Włosi. Także to nie jest tak, że Brazylijczycy mieli jakiś monopol właśnie na to. Natomiast byli po prostu hurtownikami. To znaczy żaden inny uczestnik tego procederu nie ośmielił się robić tego na tak masową skalę. Czy ci dyplomaci jakieś konsekwencje swojej działalności ponieśli? Otóż zdecydowana większość nie poniosła konsekwencji. Ponieśli tylko ci, którzy byli na samej górze, na samym szczycie tej listy. Oni zostali wydaleni ze służby dyplomatycznej przez Brazylię, ale to już później na skutek nacisków bardzo, bardzo mocnych. To była cała gra, która się toczyła pomiędzy służbami PRL i w ogóle pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych PRL-owskim również, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Brazylii. Zresztą to nie tylko chodziło o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo wtedy Polska negocjowała bardzo duży kontrakt z Brazylią, wszystko było temu podporządkowane. Jednym słowem, polskie władze musiały pójść na daleko idące kompromisy i chociaż najpierw spodziewali się, że te konsekwencje wobec dyplomatów będą większe, no skończyło się tylko na wydaleniu ze służby dokładnie 3 osób, ale osoby te myślę, że już były na tyle zamożne na tamtym etapie, że to wydalenie niespecjalne wrażenie na nich zrobiło. No właśnie, czyli cała historia trwała ponad 2 dekady. Tak. Została dopiero właśnie ukrócona w połowie lat 70. Także myślę, że to wiele osób z władzy też naszej ludowej też na tym zarabiało. I parasol ochronny niewątpliwie nad tymi Mętlewiczami i ich odnogami jakiś cały czas był roztoczony. Tak, no ten parasol był roztoczony na wiele sposobów. To nie jest tak, że tylko SB pozyskała do współpracy przede wszystkim jednego z tutaj z winowajców, bo trzeba dodać, że 2 głównych obwinionych to był Witold Mętlewicz, mm-hmm, o którym tutaj już rozmawialiśmy, i Mieczysław Młynarczyk. Mm-hmm. To nazwisko jeszcze nie padło, jest bardzo ważne. To też przybliżmy. Dlatego, że to był tłumacz w ambasadzie Brazylii i on był takim rozprowadzającym, znaczy ci dyplomaci brazylijscy byli jego szefami, no ale niemniej jednak on w tym wszystkim brał udział bardzo, bardzo intensywnie i oni dwaj, Witold Mętlewicz i Mieczysław Młynarczyk, zostali skazani na 25 lat więzienia. Absolutnie drakońskie wyroki. Inni było 10 osób, które zasiadło na ławie oskarżonych i z tych 10 osób pozostałe wyroki opiewały tak na 4, od 4 do 11 lat pozbawienia wolności. Natomiast tutaj były te 25-letnie wyroki absolutnie skandaliczne. Czy się zasłużyli, to kozłami ofiarnymi zostali? Czy nie, zostali, uznano ich za głównych winowajców, za tych, którzy najwięcej, mówiąc bardzo kolokwialnie, narozrabiali, czyli najwięcej przerzucili tego złota, zajmowali się rzeczywiście hurtowym handlem złotem, dewizami. No i być może rzeczywiście można powiedzieć, że ich wina wcale nie była większa niż innych, no ale kogoś musiano wskazać i to byli właśnie oni. Natomiast cały smaczek polega na tym, że właśnie oni dwaj byli jednocześnie współpracownikami Służby Bezpieczeństwa i to przez całe lata. Mieczysław Młynarczyk został pozyskany jeszcze pod koniec lat 40., jeszcze jako student, więc naprawdę jako student zaczął pracować w ambasadzie, od razu zwrócił zwrócił na siebie uwagę. Oficjalnie ta współpraca została, powiedzmy, zarejestrowana na początku lat 50. I potem już w trakcie procesu on cały czas się tym zasłaniał. I łącznie z tym, że mówił, że wszystko, co on robił, odbywało się za zgodą i za wiedzą służb. I zamierzał wyciągnąć to podczas procesu, co oczywiście było kłopotem dla SB, bez wątpienia. Więc był nakłaniany do tego, żeby zmieniać zeznania. Część jego zeznań nie była protokołowana. Jednym słowem, tak nim manipulowano, że on, pomimo że pisał bardzo, bardzo długie epistoły dosłownie do ministra spraw wewnętrznych, opisując właśnie swoją wieloletnią współpracę, ale nie wypłynęło to podczas procesu. Jednak zmuszono go do tego, żeby milczał na ten temat. No niemniej jednak był tym, jak on sam mówił, społecznym współpracownikiem aparatu. To są jego słowa. Natomiast Witold Mentlewicz to trochę inny przypadek. Jego także próbowano zwerbować i został informatorem. I też pisał własnoręcznie różnego rodzaju doniesienia, ale jego nie uznawano za aż tak wartościowego informatora. Po prostu służba bezpieczeństwa połapała się także, że on lawiruje, że niekoniecznie mówi o wszystkim, co wie, a wręcz przeciwnie. No i tutaj to działało na pewno na jego niekorzyść. Natomiast gdyby nie lawirował i gdyby był zawsze szczery, jak to oni mówią, wobec pracownika, jak to mówili, to też by mu to wiele nie pomogło, bo tak samo zostałby skazany. Więc wydaje mi się, że generalnie to uwikłanie tych dwóch ludzi we współpracę ze służbami PRL przyniosło im tylko same szkody na pewnym etapie. Najpierw im przynosiło profity, ale na końcu, kiedy rzeczywiście tego potrzebowali, to absolutnie nie, bo oni czuli się bezkarni dzięki temu, czuli, że mają jakiś parasol ochronny, tak. A ten parasol zwinięto w jednym momencie i niestety te 25-letnie wyroki były tego efektem. A czy na drastyczność tych wyroków nie wpłynęło to, że oni byli też obwinieni o handel walutą, przestępstwo? Tak, oczywiście. Bardzo surowo tutaj karane. Tak, najbardziej nagłośniono i w propagandzie wiele mówiono o tym wywożeniu dzieł sztuki. I rzeczywiście, no faktycznie tych dzieł sztuki wyjechało sporo, antyków. No jednym słowem, na pewno to było godne potępienia. Natomiast to, co przyczyniło się do wysokich wyroków, no to był przede wszystkim handel walutą i złotem, ponieważ tego najbardziej władze PRL nie lubiły. Tego nie tolerowały w żaden sposób. Czyli łatwiej było się pogodzić władzom PRL-owskim z tym uszczuplaniem dóbr kultury niż z handlem walutą. Zdecydowanie. No bo w znacznej mierze chyba te dobra kultury, te antyki pochodziły z rozparcerowanych dworów, z jakichś tam mieszczańskich kamienic, rezydencji burżuazyjnych. Tak, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że oni nie wywozili dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa. Absolutnie właśnie, nie. Właśnie. Nie, to nie były rzeczy kradzione, to nie były rzeczy, które w jakiś sposób były pozyskane nielegalnie. To były prywatnie kupowane, na czarnym rynku oczywiście, w szarej strefie, a czasami i w desie, bo bywało i tak. Natomiast były wywożone. Wyjaśnij mi, co to było desa, bo nielegalnie. Tak, no. Desa, dzieła sztuki i antyki. Nie, wydaje mi się, że to jest dosyć czytelne. To była sieć salonów w całej Polsce, państwowe sklepy, które miały monopolizować handel przede wszystkim antykami i dziełami sztuki. I oczywiście też można było wtedy uzyskać zgodę na wywóz ewentualnie, jeżeli spełniało to warunki. Natomiast Desa jako ten monopolista spełniła tę swoją rolę, ale tylko połowicznie. Dlatego, że kwitł właśnie ten czarnorynkowy w szarej strefie handel i zresztą wielu pracowników Desy też w tym uczestniczyło jako rzeczoznawcy czy jako pośrednicy, zwłaszcza, że mieli wtedy dostęp. Mieli dostęp do kolekcjonerów, mieli dostęp do obiektów. O tym piszę w książce, opisuję kilka takich przypadków, kilka takich afer wręcz opisywanych przez ówczesną prasę, kiedy okazywało się, że właśnie w salonach Desy można kupić spod lady, choć brzmi to dziwnie i nieoczekiwanie, ale rzeczywiście można było też prywatnie handlować, pomimo że było to przedsiębiorstwo państwowe. Także tutaj tym również organa ścigania się zajmowały. No tak, w Nesach były różne właśnie ciekawe przypadki. Jeden z nich zdyskontował Andrzej Mularczyk w swoim reportażu, co potem przedstawił w serialu Dom, że w Desie można było nabyć papierośnicę ukradzioną podczas śledztwa i aresztowania w latach stalinowskich więźniowi jakiemuś, który przeżył szczęśliwie, w 56 wyszedł i zobaczył, że tam jest jego papierośnica, którą mu w czasie rewizji przy aresztowaniu zrabowano. No tak, myślę, że pracownicy DES-y ówcześni też mieli ograniczone możliwości, żeby sprawdzać proweniencję tych obiektów, które różni ludzie do DES-y wstawiali. Ale DES-a pełniła również, a może nawet przede wszystkim, rolę takich punktów kontaktowych dla kolekcjonerów, którzy albo handlowali, albo wymieniali się różnymi obiektami, czyli umawiali się na przykład w DES-ie, albo spotykali się w DES-ie. Kilka takich sytuacji opisuję też w książce, bo to są sytuacje absolutnie anegdotyczne. I okazuje się, że później ten interes ubijali już nie z DES-ą, ale między sobą. Mhm. I to były bardzo, bardzo częste takie przypadki, że ludzie ci odwiedzali zwyczajnie te salony DES-y, monitorowali. Na przykład jedna z tych pracownic opowiadała, że Tomasz Mędlewicz, który wyemigrował i założył antykwariat w Wiedniu, był jeszcze, zanim oczywiście wyjechał, był właściwie codziennym klientem. Właściwie był codziennie, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jakiś przedmiot, który mógłby być w zakresie jego zainteresowań, nie został wstawiony. Padło tutaj, padła nazwa stolicy Austrii, Wiedeń. To teraz muszę zapytać o inną postać, która się z Wiedniem kojarzy i jest w tej książce eksponowana też. Czesław Bednarczyk. To jest figura wyjątkowo enigmatyczna. Tak, to tajemnicza postać. Muszę powiedzieć, że to jest najbardziej tajemnicza postać ze wszystkich bohaterów, ze wszystkich aktorów tego wielkiego spektaklu. I jego właściwie prześledzenie jego całej drogi życiowej, tak żeby być w 100% pewnym, że tak właśnie było, jest niemożliwe. Dlatego, że on tak zagmatwał, tak zatarł za sobą ślady. Poza tym tak sprzeczne były też zeznania świadków na jego temat, bo oczywiście Służba Bezpieczeństwa próbowała różne rzeczy mu przypisać, nie udało się tego udowodnić. No jednym słowem, rzeczywiście postać enigmatyczna. To jest dobrze opisujące ją słowo. To był według Służby Bezpieczeństwa i według Biura Śledczego MSW konkretnie, które prowadziło śledztwo w sprawie Złotogłowych, był to mózg całej operacji. Był to człowiek, który wymyślił cały ten proceder razem ze swoim przyjacielem, zaprzyjaźnionym dyplomatą brazylijskim o nazwisku Pacheco i prowadził wywóz dzieł sztuki jeszcze przed swoją emigracją. Był rzeczoznawcą w Veritasie. Później wyjechał w 1960 roku, opuścił Polskę. Z tym paszportem jednostronnym jako pochodzenia żydowskiego, czy jak to wyglądało? Nie, on po prostu wyjechał, to znaczy on nie dostał tego, on wnioskował o paszport, o emigrację do Izraela, natomiast nie dostał tego paszportu. Dlatego, że był pół Żydem tylko. Nie dlatego. Tak, Bednarczyk, nie wiadomo. Nazwisko okupacyjne, zdaje się go. Tak, to jest przybrane oczywiście nazwisko Czesław Bednarczyk. Bernard Wallenstein. Ponieważ on nazywał się inaczej, Bernard Bronisław Weinstein. Mhm. I w każdym razie wszystko na to wskazuje, że Czesław Bednarczyk był właśnie Bernardem Bronisławem Weinsteinem, bo i do tego też można by mieć pewne wątpliwości. Ale rzekomo był studentem przed wojną. W świetle zebranych dowodów i zeznań świadków można powiedzieć, że chociaż właściwie tylko jedną osobę w tych wielu, wielu, wielu tomach akt była tylko jedna osoba, która zeznała, że znała go jeszcze przed wojną, a wszystkie pozostałe już poznały go po wojnie, więc właściwie wiedziały o nim tylko tyle, co sam powiedział. Natomiast był na pewno człowiekiem, który miał wiele, wiele do powiedzenia. Był postacią charyzmatyczną też, zwyczajnie można powiedzieć. Był wybitnie inteligentny, był błyskotliwy, był sprytny, miał pomysły. No jednym słowem, miał wszystkie dane do tego, żeby odnieść gigantyczny sukces. I to, jak się okazuje, w każdym systemie. I on w pewnym momencie zapragnął wyemigrować razem z rodziną, dlatego, że wiedział, nie dlatego, że źle mu się w Polsce powodziło, bo powodziło mu się akurat znakomicie, ale było już prowadzone przeciwko niemu postępowanie. I on wiedział, że musi się wymknąć, nie otrzymał tego paszportu i wtedy właśnie pomogli mu jego przyjaciele z ambasady brazylijskiej, którzy załatwili mu odpowiednie nie tylko zaproszenie, nie tylko papiery potwierdzające, że Ministerstwu Spraw Zagranicznych Brazylii bardzo zależy na jego wyjeździe i rzeczywiście on w końcu ten paszport uzyskał, wyjechał, ale nie do Brazylii, tylko do Austrii. I już potem do Polski nie wrócił nigdy. Nigdy. Do Polski zresztą nie mógł wrócić, bo wystawiono i za nim, i za Tomaszem Mentlewiczem wystawiono w ogóle listy gończe. No ale nie byli w stanie, nikt go nie był w stanie tam dosięgnąć. On odniósł naprawdę wielki sukces w Wiedniu. Jego antykwariat był bardzo poważanym miejscem i nawet jeszcze po tym, jak cała ta afera wybuchła, jak jego wspólnicy w Polsce poszli na wiele lat do więzienia, to już ten interes był rozkręcony w taki sposób, że on spokojnie mógł sobie nadal dawać radę. I kiedy zmarł jako bardzo szanowany, bardzo zamożny człowiek w 1986 roku. Miał kilka żon, bo rodzina jego zginęła w getcie w czasie wojny, nie wiadomo dokładnie jak, ale zdaje się miał kilka żon, tak? Miał kilka żon. Jego pierwsza żona, pierwszej żony nie wiemy jak wyglądała, nie ma jej zdjęcia. Natomiast podobno, według jednej z tych wersji wielu jego losów, podobno u niej się ukrywał w czasie wojny. Natomiast bardzo szybko się z nią rozwiódł po wojnie, jeszcze w latach 40. i związał się ze swoją drugą żoną, zresztą córką aktora Gielniewskiego i z nią wyemigrował, wyjechał. Natomiast niestety Liliana Gielniewska-Bednarczyk zmarła. Zmarła młodo. Tak. I wtedy, po jakiś czas później, Bednarczyk ożenił się po raz trzeci ze śpiewaczką, z artystką, z Grażyną Jucewicz. I trzeba powiedzieć, że dlaczego powiedziałam, że nie wiemy, jak wyglądała jego pierwsza żona, bo nie mamy zdjęcia, ale mamy, dysponujemy zdjęciami jego dwóch kolejnych żon. Bardzo piękne kobiety. Pierwsza bardzo atrakcyjna, a już Grażyna Jucewicz była po prostu pięknością. Grażyna Jucewicz chyba jeszcze żyje, czy nie? Czy to jest nie do ustalenia? Powiem szczerze, że tego nie wiem. Natomiast ona nie wzięła udziału w tej całej aferze. No, to znaczy w tym sensie, że ona nie uczestniczyła w tych działaniach. Natomiast ta afera dotknęła ją bez wątpienia, dlatego że była ona, przyjeżdżała do Polski, miała tutaj rodzinę, miała koncerty. Tak, no miała syna tutaj. Tak. Byłego męża też była niestety bardzo mocno szykanowana przez służby bezpieczeństwa, tak. Tylko właśnie dlatego, że była żoną Bednarczyka. Jemu chciano dopiec, w związku z tym, ponieważ jego nie mogli dosięgnąć, skierowano atak na nią. Ona okazała się jednak dosyć twardą zawodniczką, tak bym to ujęła, i nie poddawała się tym szykanom, no ale na pewno musiało ją to kosztować bardzo wiele nerwów, bardzo wiele stresu. Czesław Bednarczyk się przejawia, przecież też musiał być wśród Polonii trochę rozpoznawalną osobą, bo we wspomnieniach takiego polskiego trenera chyba, czy jockeya, trenera Aleksandra Falewicza, który w Wiedniu hodował konie, też znalazłem, że no, był jego znajomym, no i słynny nasz tenisista, który też został w Austrii, Borysław Skonecki, też przywołuje postać Czesława Bednarczyka jako znaną figurę Polonusa znanego w Wiedniu, także to była postać jednak znacząca. No i rzeczywiście jemu się upiekło. Był rzeczywiście bardzo inteligentnym człowiekiem, przewidującym. Tak, jemu można powiedzieć się upiekło, bo też nie mieli do niego dostępu, nie mogli, chociaż próbowali na wiele sposobów, co też opisuje w książce, w jaki sposób próbowali się do niego dobrać, próbowali dobrać mu się do skóry, ale to im się nie udało. Klientem Czesława Bednarczyka bardzo wiernym był również Wojciech Fibak, tutaj dodajmy. Tak. Przy tym, który nabył od niego całkiem sporą część swojej kolekcji, w każdym razie w pierwszym etapie. I myślę, że bardzo sobie tę współpracę chwalił. Panowie, z tego co wiem, byli wręcz zaprzyjaźnieni. Na pewno Czesław Bednarczyk był postacią nietuzinkową, to z całą pewnością. I jedni bardzo go szanowali, inni korzystali z jego szczodrości, bo on potrafił też być człowiekiem wielkodusznym, a jeszcze inni się go bali. I tutaj też były i takie zeznania uczestników tej afery, że był to człowiek mściwy, który mógł zaszkodzić, jeżeli by coś poszło nie po jego myśli. Także i tego typu również relacje znajdujemy. Przejdźmy do innych postaci, które między okładkami pani najnowszej publikacji się znalazły. Wspomina tam pani marginalnie, co prawda, o wywózce z Polski obrazu Rubensa. To była największa, najbardziej wartościowy przedmiot wywieziony. Tak, ale to nie, akurat nie była sprawa związana z grupą Mętlewicza. Adama Paslera. Tylko z inną grupą, tak, z grupą Adama Paslera. Natomiast rzeczywiście tam analizowano ten przypadek i również to jest, są na ten temat akta, ale gdybym miała tutaj poświadczyć i powiedzieć, że na moją głowę, że to był prawdziwy Rubens, czy też prawdziwy Caravaggio, bo też tam padało i to nazwisko, no to nie, głowy sobie nie dam uciąć. Nie ma moim zdaniem tutaj absolutnej pewności co do tego, jakie te dzieła Passler wywiózł i jakie oferował. Ale wśród tych postaci opisanych przez panią jest też pewien duchowny. To mnie bardzo zaintrygował ten rozdział poświęcony. Leon Dygas się zdaje się nazywa. Tak, tak. Leon Dygas to jest bardzo ciekawa postać. Zapalony kolekcjoner, historyk sztuki. Ksiądz przypadku, najlepiej, zdaje się, z kolei... najlepiej wykształcony spośród całej tej dziesiątki, która zasiadła na ławie oskarżonych. Dlatego, że on już nawet był w trakcie pisania doktoratu, ale aresztowanie przerwało tę jego pracę. Po więzieniu nie dokończył, bo wyszedł potem? Moim zdaniem nie. Chyba już do tego nie wrócił. Natomiast to jest bardzo ciekawa postać i rzeczywiście poświęciłam jej cały rozdział, dlatego że to jest postać, która była tego warta z różnych względów. On oczywiście budził ogromne zainteresowanie prasy i prasy polskiej i prasy zagranicznej. Jeżeli wczytamy się w artykuły, których było bardzo dużo, w artykuły w prasie zagranicznej opisujące tę całą sprawę, no to zawsze występuje w nich Leon Dygas jako ten właśnie były ksiądz. Były ksiądz, który sprzeniewierzył się, powiedzmy sobie szczerze, swojemu powołaniu i który został suspendowany. Założył zresztą rodzinę jeszcze zanim został suspendowany i później chyba już po więzieniu kontynuował, realizował tę swoją pasję zbieracką, ale pracował jako nauczyciel. Także nie wrócił chyba już do żadnych takich zatargów z prawem. On zresztą mówił przez cały czas, że nie miał nic wspólnego z żadną grupą przestępczą, że nigdy nie brał udziału w żadnym przemycie, że nie handlował walutą, że to wszystko są oszczerstwa, kłamstwa. No ale ponieważ on bardzo często też zmieniał swoje zeznania, mówiąc wprost, mataczył. I sąd nie dał wiary jego wyjaśnieniom, no ale to nie było to mataczenie, bo oczywiście miał prawo mówić różne rzeczy na swoją obronę w czasie procesu, no ale nie to było jego główną winą. Wydaje mi się, że najwięcej można by mu zarzucić w tej dziedzinie, w jaki sposób on pozyskiwał obiekty do swoich kolekcji, ponieważ on często wykorzystywał po prostu zaufanie, jakim darzyli go parafianie. I czasami obdarowywali go wręcz, albo sprzedawali mu bardzo tanio obiekty, które w rzeczywistości, i on sobie doskonale z tego zdawał sprawę, były warte o wiele więcej. Czyli wykorzystywał w sposób absolutnie świadomy to, że ludzie traktują go inaczej, lepiej, jako księdza, jako naszego księdza, jako naszego księdza Leona. No niestety to było, to tego nie da się w żaden sposób obronić. No i jeszcze druga rzecz, która go także obciążyła, no to było fałszowanie sygnatur, dokładnie, dlatego że on był tak zadufany w sobie. On uważał, że jak on widzi obraz, to on potrafi od razu przypisać autora, jeżeli obraz jest anonimowy, to on potrafił powiedzieć, sam po prostu decydował o atrybucji. No a skoro tego podpisu nie było, a on był przecież pewien, że to jest, dajmy na to, Rembrandt, no to po prostu fabrykował tę sygnaturę, co oczywiście musiało się dla niego źle skończyć. A w innym rozdziale opisuje pani pewnego darczyńcę, uchodzącego za bardzo figurę zacną, rodem ze Stanisławowa, dosyć był w podeszłym wieku, no ale też się okazał osobą nie tak jasną, jak się wydawało. Tak, to postać intrygująca bez wątpienia. Tadeusz Wierzejski, bo o nim tutaj mówimy. Kolekcjoner, który słynął z tego, że był jedynym antykwariuszem w Polsce, który miał oficjalne zezwolenie władz na prowadzenie antykwariatu. On ten antykwariat prowadził po prostu u siebie w mieszkaniu. w swoim domu na Saskiej Kępie, który to dom wyglądał w ogóle jak antykwariat. On tam mieszkał w jakimś jednym pokoju. Cała reszta była dosłownie zastawiona różnymi dziełami sztuki. I był bardzo też znanym i do dzisiaj wiele muzeów sobie bardzo ceni jego dary. Był darczyńcą. Był darczyńcą, który rzeczywiście co jakiś czas część swoich zbiorów ofiarowywał różnym placówkom kulturalnym. No ale jego najbardziej znany dar, legat, ten, który tuż przed śmiercią przekazał na odbudowujący się wtedy Zamek Królewski w Warszawie, no tutaj historia jest bardziej skomplikowana. Mm-hmm. Dlatego, że no i tutaj zdradzę tytuł rozdziału, darowizna niezupełnie dobrowolna. No właśnie. Tak, dlatego, że on został zmuszony szantażem przez Służbę Bezpieczeństwa do tego, żeby tej darowizny dokonać. I tutaj odbywały się te targi, ta cała operacja jest dosyć dokładnie opisana w aktach. To znaczy, można to prześledzić. Są kolejne oczywiście dokumenty, kolejne notatki, kolejne transkrypcje z rozmów, które były prowadzone, dzięki czemu mogłam zacytować dosłownie, jak wyglądały te dialogi pomiędzy Tadeuszem Wierzejskim a funkcjonariuszem, oficerem SB, który był oddelegowany do tego, żeby nad nim pracować. No jednym słowem jest to historia, o której owszem się mówiło, że to chyba było tak, właśnie tak, czy inaczej. W różnych artykułach prasowych czytałam, że sprawa jest niejasna, że sprawa do dzisiaj jest właściwie niewyjaśniona. Mogę chyba z dosyć dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że teraz po publikacji pejzażu z przemytnikiem jest wyjaśniona, bo te materiały są na tyle wiarygodne i na tyle obfite, że można powiedzieć, jak to wszystko przebiegało. Intryga kryminalna bez trupa jest niepełna, mówiła Raymond Chandler. Tu się też trup pojawia i jest to aktor. Jest to aktor, tak. Zabójstwo Mariana Trojana, które miało miejsce w 1967 roku. On był kolekcjonerem. Oprócz tego, że był aktorem, był kolekcjonerem. Okazjonalnie też sprzedawał jakieś obrazy, oczywiście kupował jak najbardziej i znał wszystkich. Znał wszystkich w Warszawie, znał wszystkich kolekcjonerów. I jego też oczywiście znano. I został zamordowany. Został zamordowany w tajemniczych okolicznościach, w swoim własnym mieszkaniu. Właściwie wiadomo było, że musiał otworzyć zabójcy sam. To nie było człowiekiem nieufnym. Nie było włamania. Jednym słowem, okoliczności wskazywały na to, że to musiała być jakaś sprawa pomiędzy znajomymi. W każdym razie odnaleziono wśród jego papierów... Tam był jakiś rabunek przecież tego Tego nie wiadomo. Ktoś mówił, były zeznania świadczące o tym, że zniknął jakiś jeden obraz, ale właściwie nie wiadomo było, jaki obraz. Może tak, może nie. Coś zniknęło. Zniknęły jakieś jego zapiski, zniknęły klucze, zniknęła popielniczka, która prawdopodobnie ciężka, duża, która prawdopodobnie była właśnie narzędziem zbrodni. Ale w każdym razie znaleziono też jego listy niewysłane do Czesława Bednarczyka. Poza tym wiadomo było, że znał się też z członkami tej grupy całej Mentlewicza, z niektórymi z nich w każdym razie. No w każdym razie, co chciałam powiedzieć, to, że Służba Bezpieczeństwa bardzo chciała powiązać sprawę Mentlewicza i jego grupy z zabójstwem Mariana Trojana. I naprawdę tutaj robiono wiele w tym kierunku, ale takiego powiązania nie znaleziono. Co nie przeszkodziło później Służbie Bezpieczeństwa mówić w prasie i w różnych raportach, że była to grupa, która nawet potrafiła posunąć się do zbrodni. Ta zbrodnia, rozumiem, nie została nigdy wyjaśniona i do dzisiaj czeka na zagadka na rozwikłanie. Wydaje mi się, że do dzisiaj czeka to na rozwikłanie, ale minęło już tyle czasu, że szczerze mówiąc, myślę, że nie. Że tutaj nie wiem, co by się musiało stać, dlatego że na przykład w tych aktach, które ja analizowałam, pisząc tę książkę, ta sprawa była dokładnie opisana i naprawdę szukano jakiejś i motywu, i sprawy. No i nie znaleziono, więc nie wiem, co by się musiało jeszcze stać, żeby można było to rozwiązać. Sprawa Złotogłowych była bardzo szeroko, jak już rozmawialiśmy, medialnie wykorzystywana. Mówiliśmy o redaktorze Andrzeju Gassie, redaktor Barbara Zeidler, też taka sądowa sprawozdawczyni, też wiele miejsca na łamach Życia Literackiego chyba i Życia Warszawy poświęciła tej historii, natomiast wykorzystała ją też najważniejsza ze sztuk, czyli film. Mam na myśli obraz Antyki w reżyserii Krzysztofa Wojciechowskiego. Tak, to była ta wisienka na torcie. W momencie, kiedy już sprawa była całkowicie wyeksploatowana propagandowo, kiedy już wszystkie absolutnie gazety, tygodniki, miesięczniki napisały nie tylko o procesie, bo tam niewiele osób było dopuszczonych na salę sądową, także tylko było bardzo, bardzo, bardzo uważano na tym, tak, żeby tylko najbardziej zaufane osoby mogły ten proces relacjonować, ale później zrobiono wystawę dzieł zakwestionowanych, czyli po prostu odebranych, które przepadły na rzecz Skarbu Państwa w wyniku decyzji sądu. Były to wszystkie te rzeczy, które na skutek przeszukań trafiły w ręce organów ścigania. Przeszukań oczywiście w domach i mieszkaniach tychże aresztowanych, a później skazanych. W każdym razie, kiedy już odbyła się wystawa w Muzeum Narodowym, wielka wystawa tych właśnie zarekwirowanych dzieł sztuki pod hasłem Chrońmy dobra kultury narodowej. To jeszcze za czasów dyrekcji Stanisława Lorenca? Tak, to było oczywiście, chociaż on, Stanisław Lorenc, nie był osobiście zaangażowany, tylko zlecił organizację, bo kustoszem tej wystawy był kto inny, ale tak, on był wtedy jak najbardziej szefem tej placówki. W każdym razie potem postanowiono, że jeszcze potrzebny jest film. I najpierw planowano zrealizować serial. To jakoś nie bardzo się udało i zdecydowano się na film fabularny. Sam pomysł, sam impuls, żeby zakończyć całą sprawę filmem, wyszedł z KC, z KC PZPR. Czyli to było na zlecenie zrobione wszystko, można powiedzieć. Absolutnie. Dodać. Natomiast później takim nadzorcą i pomysłodawcą już była Służba Bezpieczeństwa i konsultantem, no a realizacją zajął się zespół filmowy Profil Bogdana Poręby. I powstał film Antyki, który to film wszedł na ekrany w 1978 roku i symbolicznie zakończył całą sprawę Złotogłowych. Zakończył też w tym sensie, że był to film, który kompletnie przepadł. Rekordy braku frekwencji biletów, tak, jak złośliwie zauważył. Widownia całkowicie ten film odrzuciła. Krytycy też, większość krytyki zmiażdżyła film. Po prostu nawet nie to, że powiedziała, że film jest, po prostu zmiażdżyła ten film. Natomiast co najśmieszniejsze, to pomysłodawca, czyli SB, również była bardzo niezadowolona z filmu. I funkcjonariusz, który wziął udział w premierze w kinie Skarpa, już dzisiaj nieistniejącym, powiedział: film marny, poniżej przeciętności. I wyliczył całą listę wad tego filmu, z których wcale nie najmniejszą była ta, że tablica kończąca, napisy końcowe, tablica ku czci właściwie Służby Bezpieczeństwa przemknęła przez ekran tak szybko, że w ogóle nie można było przeczytać. Ale cały ten dokument właśnie tego funkcjonariusza, który zabawił się w krytyka filmowego i wyliczał, co w tym filmie jest, a czego nie ma, ten cały dokument jest moim zdaniem tak charakterystyczny, tak nawet w pewnym sensie zabawny, bym powiedziała. Chociaż trudno tutaj mówić w ogóle, żeby ta sprawa była godna uśmiechu, ale niemniej jednak jest tak ciekawy, że też w całości zamieściłam go w książce. Odpryski tej afery Złotogłowych też chyba można dostrzec w kilku odcinkach serialu 07 Złoście. Tam jest kilka odcinków dotyczących w jakiejś mierze właśnie przemytu antyków czy dzieł sztuki, ale to chyba takie luźne nawiązanie. Tak, luźne nawiązania. Oczywiście za każdym razem, kiedy w tego typu, czy w komiksach, na przykład tam był jeden zeszyt Żbika, kapitana Żbika, też oczywiście 07 Złoście. Za każdym razem, jak jest mowa o antykwariuszu z Wiednia, który jest jednym z bohaterów tych historii, no to wiadomo, że jest to aluzja do Czesława Bednarczyka. Natomiast już współcześnie taki ślad tamtej sprawy znalazłam w filmie Lokatorka, w filmie sprzed 2 lat, gdzie rozmawiają między sobą bohaterowie o tym, że ci, którzy dzisiaj są tymi odzyskiwaczami kamienic, to są krewni tamtych, którzy właśnie w latach 70. na wielką skalę sprowadzali złoto, a wywozili dzieła sztuki. Więc takie echo, które gdzieś nagle jeszcze się czasami odzywa też i właśnie w popkulturze. Taki głośny, spektakularny proces, jak właśnie proces Złotogłowych, to jest też trampolina dla karier adwokatów. Czy tutaj też tak było? Czy byli adwokaci jacyś bardzo też wyselekcjonowani pod względem ich jakby uwikłań? Właśnie to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że adwokaci reprezentowali wszelkie możliwe postawy. Od takich, którzy wprost kolaborowali z reżimem, bo tak to należy nazwać, i mieli za sobą bardzo ciemne karty, na przykład z lat 50., do takich, którzy wręcz przeciwnie, przesiedzieli swoje, na przykład 3 lata w więzieniu, no to już jednak jest całkiem sporo. Także tutaj spotkali się na jednej sali sądowej ludzie z absolutnie różnych stron barykady. Ale wydaje mi się, że wszyscy oni bardzo starali się, niezależnie od swojej przeszłości, wszyscy starali się zrobić coś dla tych swoich klientów i sprawić, by te wyroki były może jak najłagodniejsze, co jak wiadomo się nie udało. Wręcz przeciwnie. Tutaj trzeba powiedzieć, że wszyscy obrońcy ponieśli całkowitą klęskę, no bo te wyroki były bardzo wysokie. No, ustalone były, zdaje się, nie przez tę ideę, mówiąc inaczej. Tak, to znaczy tutaj wydaje mi się, że wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to jest proces pokazowy i że tutaj niewiele jest do ugrania, aczkolwiek no byli i to zresztą też cytuję, kilkakrotnie byli tacy, którzy głośno na sali sądowej wyrażali swoją opinię o tym, co tu się dzieje. I że to wszystko w jakim kierunku, pytania w jakim kierunku to zmierza, one się pojawiały na sali sądowej, to bez wątpienia. I dlatego też między innymi przewidując to, tak bardzo ograniczono dostęp i dla mediów, i dla publiczności. A co po wyjściu z więzienia? Ci oskarżeni Mętlewicz, na przykład Młynarczyk, Odygaś, już mówiliśmy, że został pedagogiem. Tak. Natomiast czy jakoś jeszcze zaistnieli, dajmy na to Mętlewicz lub Młynarczyk? Czy ktoś tam jeszcze coś osiągnął? Nie, oni wyszli z końcem do końca PRL-u byli w więzieniu, tak? Oni opuścili, najdłużej siedział Młynarczyk, bo aż 13 lat. Nie udało mu się wcześniej. Żadnej amnestii, Tak, to jest, oczywiście im tam zmniejszano właśnie przy kolejnych amnestiach i odwołaniach różne, te ich wyroki się kurczyły, ale nie aż tak. W każdym razie Młynarczyk na pewno 13 lat spędził w więzieniu, Witold Mętlewicz 12 w sumie. I oni siedzieli najdłużej. Natomiast co robili później? No na pewno nie wrócili do takiej działalności. Witold Mętlewicz, jemu przede wszystkim zależało na tym, żeby wyjechać, ponieważ jego cała rodzina, jego związek się rozpadł. Dodajmy, bo tego jeszcze nawet nie powiedzieliśmy, że na ławie oskarżonych zasiadły także ich żony. Żona Mętlewicza i żona Młynarczyka. Więc po prostu no też trzeba powiedzieć, że różnie się potoczyły losy tych związków. I związek Witolda Mętlewicza z Danutą Mętlewicz się rozpadł. Ona się z nim rozwiodła, więc on, kiedy wyszedł z więzienia, nie miał nikogo, zwłaszcza, że jego córka już dawno wyjechała do Austrii. Jego brat, jak mówiliśmy wcześniej, już też od dawna mieszkał w Austrii. I jemu zależało przede wszystkim na tym, żeby wyjechać i żeby tam że tak powiem, dokończyć żywota u boku swojej rodziny, która mieszka za granicą. Miał ogromne trudności z tym, żeby uzyskać paszport. No ale tak się złożyło dla niego dobrze, że nadszedł rok 1989 i w ogóle wszystko się zmieniło. I w związku z tym on już wtedy bardzo szybko pozwolenie na wyjazd uzyskał i Polskę opuścił. I powiem szczerze, jest pochowany na Powązkach w Warszawie, ale czy wrócił tutaj jeszcze przed śmiercią, tego już nie wiem. I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszą Trójkę pod Księżycem, w którym miałem honor gościć panią Monikę Luft. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, bardzo dziękuję. A rozmawialiśmy o jej najnowszej książce zatytułowanej Pejzaż z przemytnikiem, jak wywożono z PRL dzieła sztuki i antyki. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa LTW. Audycję. Bardzo polecam. Ja również. Audycję zrealizował pan Grzegorz Leczkowski, wydawcą był pan Jacek Pietrasik, a do usłyszenia mówi radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert.